вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, у пражскай студыі з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну ў нашым эфіры вы яшчэ пачуеце праграму, зробленую на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Александра Меха на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Далей пойдзе ў эфір экспертыза «Свабоды» на тэму «Чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі». Вы пачуеце таксама падарожжа Дмітра Бартосіка ў мястэчка Рэчкі Вялейска району. Але найперш я нагадаю вам асноўныя падзеі дня ў свеце. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Менск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформаў. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Меркел, які на мінулым тыдні наведаў Менск, заявіў, што рашэнне аб санкцыях будзе прымацца паводле вынікаў парламенцкіх выбараў у верасні. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй за прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных справаў Грузіі Грыгол Вашадзе. Сёння ж прэм'ер-міністр Грузіі Ладо Гургінідзе падпісаў загад, які юрыдычна скасоўвае расійскія міратворчыя аперацыі на тэрыторыі Грузіі. Расія не апынецца ў міжнароднай ізаляцыі з-за канфлікту з Грузіяй, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. У інтэрв'ю нямецкай тэлекампаніі АРД ён сказаў, што Расія не баіцца санкцыяў. Пуцін скрытыкаваў знешнюю палітыку еўрапейскіх краінаў, у прыватнасці ў косаўскай праблеме. Ён заявіў, што Еўропа дзейнічае па указцы ЗША. Кандыдаткай на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі будзе Сэра Пэйлін, 44-гадовая губернатарка штату Аляска. Кандыдат на прэзідэнта ЗША Джон Маккейн зрабіў адпаведную заяву на перадвыбарчым мітынгу ў штаце Агаё. Расія абвінаваціла краіны гэтак званай вялікай сямёркі ў перадузятасці ў звязку з асуджэннем расійскага рашэння прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла, што заява вялікай сямёркі скіраваная на апраўданне грузінскіх актаў агрэсіі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся рабіць заявы аб сваёй вінаватасці ці невінаватасці ў міжнародным трыбунале ААН у Гаазе. У выніку суд за яго зрабіў заяву аб невінаватасці па 11 эпізодах абвінавачанню ваенных злачынствах і генацыдзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтага тыдня ў нашых праграмах, а таксама на інтэрнэт-сайце, вы ўжо мелі магчымасць пазнаёміцца з меркаваннямі грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Александра Меха з Кобрына. А зараз у пятніцу настаў час для спецыяльнай перадачы, якая была падрыхтаваная на ягоную замову. Слова мае вядучы Александр Байчун. Грамадскі рэдактар чарговага тыдня, актывіст партыі БНФ з Кобрыні Александр Мех. Яму 38 гадоў, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт грамадзянскай авіяцыі. Працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў. Затым атрымаў другую вышэйшую адукацыю ў Наваполскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці праектавання і эксплуатацыі газаправодаў. Аднак гэтым летам за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі дасведчаныя спецыялісты гвалтоўна з дапамогай кантрактнай сістэмы звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд палічыў тое законным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Найперш ён папрасіў звярнуць увагу на шарагоўцаў. Сёння ў Беларусі 4,5 мільёны працаўнікоў, з якіх абсалютная большасць падпалі пад кантрактную сістэму – 4 мільёны. Яна, гэтая сістэма, лічыць спадар Мех, асабліва эфектна зацуглівае людзей у рэгіёнах, дзе цяжка працаўладкавацца. Толькі што ў інтэрнэце на сайце «Контракту нет інфо» група незалежных аналітыкаў змясціла шэраг сацыялагічных дадзеных. Прывяду толькі адну лічбу адтуль. На пытанне, ці баіцеся вы выказваць сваё меркаванне пра ўмовы працы і заробак пасля заключэння працоўнага кантракту, 52% апытаных з усяе краіны адказалі «так, баімся». 7 мільёнаў рублёў праз суд вярнуў пацярпелым ад парушэння ўмоў працоўнага кантракту незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці ў Магілёве. Паводле юрыста арганізацыі Александра Каралёва, ад пачатку года ў прафсаюз звярнуліся каля 150 чалавек. Юрыст зазначае, што ў сённяшніх умовах кантрактная сістэма выконуе рэпрэсіўныя функцыі ў адносінах да працоўнага чалавека. Тэму працягвае Алеся Сіпцоў. Александр Каралёў лічыць, што без кантрактнай сістэмы колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў была б значна больш, і адпаведна падвысіўся б уплыў прафсаюзаў на прадпрыемствах. Кантракты не зроблены для таго, каб палепшыць умовы працы, а не для таго, каб людзі баяліся, если наймальнік прапануе яго заключыць, працоўны не можа адказацца, яго звальняюць, а если кантракт заканчваецца, то наймальнік без всякіх прычын можа яго звольніць, і працоўны нічога зрабіць тут не зможа. За 7 месяцев к нам звернулося 150, и было у нас 14 судов, из яких мы большую частку выиграли и звернули людям каля 7 миллионов рублей. Про недосконалость контрактной системы говорить у державном Могилевском областном объединении профсоюзов. Там зазначают, что контракты заключаются на непротяглый час, и у працовных спрешках наймальник, как правило, завжди доминуя. Если он имеет к работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения. Зазначает старшиня объединения Татьяна Исаченко. Ахвярой недосконалости контрактной системы стала могилевская литераторка Татьяна Барысик. Яна 4 годы працавала у школе социальным педагогом. За гэтый час подписалася под 4 працоўнымі дамовами. Заканчивался термин, звольняешься 25 мая, и потом идешь снова заключать контракт уже у вересні, каб не платить еще за 3 месяца летние гроши. И ты приходишь у жнівня, не ведать, ты притяжешься, по подвесному стане снимать человека. Згадывая контрактное минулое, Татьяна Барысик. Звольница администрация змусила литераторку после того, как скоротили ее и полову ставки. А что думают про контрактную систему люди на могилевских улицах? В принципе, контрактная система нормальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство, в случае чего говорят. Контракт не будем заключать. Иногда это и плохо. Условия жизни поменяются, эти все контракты, они на себя же будут давить. Контракт, ведь такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. Работник, степень риска возрастает. Контрактную систему ввели в 1999 году. Згодна з указам прэзідэнта, шырока выкарыстоўваць кантракты пачалі на прадпрыемствах ад 2003 году. Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех. Як ціснуць улады на шараговых выбаршчыкаў, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадраў і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вами падоўжаны не будзе. Яны готовы даць за мяне голас, але паставіць подпіс баяцца. Былі і такія, хто падпісаўся, але потым падыходзіў і прасіў яго выкрэсліць, бо баіцца застацца без працы. А кіраўнік прадпрыемства, з якога я быў звольнены, прамым тэкстам сказаў калектыву, калі падпішаце за Меха, будзьце звольнены таксама. Можна меркаваць, што пад пагрозай звальнення людзей будуць прымушаць ісці на пярэдняе галасаванне. У Кобрыні выразна ўсведамляюць. Александра Меха звольнілі за ягоную грамадзянскую пазіцыю, палітычную ангажаванасць. І гэты прыклад зусім не адзінкавы. Па ўсёй краіне цяжка знайсці апанента ўлады, які б не меў непрыемнасцю праз заключэнне працоўных кантрактаў. Зноў статыстыка з адмысловага сацыялагічнага даследавання на сайце «Контракту нет інфо». На пытанне, калі вы з'яўляецеся сябрам грамадскай арганізацыі або палітычнай партыі, ці баіцеся вы пасля заключэння працоўнага кантракту адкрыта гаварыць пра гэта на працы? Адказалі: «Так, баюся» 40%. Палохаецца нават кожны пяты звернікаў. З расследавання вынікае таксама, што асабліва пераследуюцца на дзяржаўных ды і прыватных прадпрыемствах актывісты незалежных прафсаюзаў. Горадня характэрны ў гэтым сэнсе рэгіён. Узяць, напрыклад, два яго буйнейшыя прадпрыемствы. На хімалакне такі прафсаюз знік зусім, а на азоце моцна ў некалькі разоў скараціўся. Паведамляе Сергей Астраўцоў. Улады ў парта не рэгістравалі суполку свабоднага прафсаюзу на хімвалакне. Кіраўніцтву прадпрыемства гэта толькі палягчала мэту – знішчыць арганізацыю. Адным з яе актывістаў быў Яўген Лясоцкі. Дарэчы, сёння сакратар гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ. Ён спамінае. На першым этапе ўтварэння суполкі першаснага прафсаюза прымалі ўдзел 35 чалавек з 4,5 тысяч працуючых. І адразу пасля таго, як былі пададзены дакументы на рэгістрацыю, пачаўся актыўны ўціск і 215 человек отмовилось от своего дела. И потом, если на протягу года колькость менялась от 20 до 25, больше активных людей, которые были ядром этой суполки, с тягом часу, ну, в первую чергу обрана старшиню першина профсоюза Чернее Александра по контракту разбонили, а потом потиху всех перевели на контракты. И одни отошли, ну, заявили о своем выходе, письмово, кого-то купили, повышением на посаде и так далее, а ядро зволили по контракту. И меня так само, конечно. Працу после гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, згадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна Азот» налічваў 850 чалавек. Цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па кантрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза азоту Сергей Антусевіч. Однозначно такие аргументы вышел, и это был один из основных чинников, потому что контракт – это терминовая прационная домова, по скончении якой наймальник не обязан ее протягивать. Натурально, что все в руках тогда было начальника цеха, начальника отдела кадров, директора, который просто мог сказать, не протягиваем свой контракт, так это мало, и все. И человек фактично оказывался за бортом, то вельми тяжко доказывать, что есть некие порушения. Их фактично с пункта влежения законодавших, их нема, потому что наймальник не обязан ничего тлумачить, по скончении термина контракта об его непротягнении. Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежного профсоюза, яны казали, что у шерагу пытанняў, по яких на их тиснули, были экзамены на працоўное место, якія сдаются штогод, а так само термин контракту, які будзе не протягнуты по его скончэнні. Сергей Антусевич. Мы же так само уведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членами незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим это абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уладковывается на працу, а не профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать? Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны контракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе, все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на контрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ. Каментуе грамадскі рэдактар тыдня, актывіст Скобрыні Александр Мех. Для людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо сярэдзіны 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. Або утваралі такія ўмовы працы, што яны сыходзілі самі. У апошні час грамадскіх лідараў, што заставаліся на дзяржаўнай працы, можна было пералічыць па пальцах. На Берасцешыне, такіх, наколькі я ведаю, заставалася двое. У Кобрыне гэта я, у Бярозе сяджу Крусецкі. Мы неаднаразова тэлефанавалі адзін аднаму і пыталіся: «Ну як, яшчэ трымаешся?» Калі ўводзілася контрактная сістэма ў 2004 годзе, яна была накіравана на зачыстку палітычнага поля. З яе з дапамогай звольнілі астатніх. А тым, хто меркаваў удзельнічаць у палітычным жыцці краіны, паказалі, што пры першых кроках у гэтым накірунку яны таксама будуць звольнены. Прычым ім пагражаюць, што працу яны не знойдуць ні ў межах свайго раёна, ні ў вобласці. Мы працягнем перадачу пра тое, як кантрактная сістэма выкарыстоўваецца дзеля запалохвання насельніцтва глыбінкі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Двести 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, которые огучил Центр выборкам, еще не кончатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Винцук Вячорка и Виктор Ивашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. А зараз Валянцін Жданко про теми і лісти, які він вибрав для завтрашнього огляду пошти. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ілля Копыл з Мінску. Як можна називати дзеянні Росії у Грузії прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Тбілісі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко будзе адказваць на вашы лісты заўтра, ну а зараз працяг перадачы з удзелам грамадскага рэдактара. Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрані Александра Меха. Нагадаю, ён прапанаваў журналістам «Свабоды» наступную тэму – працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі. Зноў звярнуся да сацыялагічнага даследавання, вынікі якога змешчаныя на сайце «Контракту нет інфо». Сярод іншых респандэнтаў з усяе краіны было зададзенае такое пытанне. Ці з'яўляецца пагроза скасавання контракту прычыны вашага ўдзелу ў датэрміновым галасаванні? Амаль 80% апытаных пацвердзілі, яны палохаюцца непрыемнасцю на працы. Аднак жа не ўсе. Слова Браніславе Станкевіч. Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў, з ім не працягнулі працоўны контракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж, пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага законадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што контракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў і зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны кантракт – гэта перадусім сродак уціску для простых людзей. Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя. У мяне з'явіліся слёзы на вачах. Каліна стала на каленях и каже: «Леня, я за тебе обовязково проголосую, але подпись не дам, потому что контракт у меня до 1 вересня. Контракт не протягнуть, и никто тебе не оборонит». А зайшов до судді, каже: «Нам заборонено подписываться или удельничать у політичних кампаніях». Я кажу: «Ви ж суддя, як ви глядите на Конституцію, а у нас контракт». Ось еще, що в этом сказано. Обурається Леонід Аўтухоў. У принципі, навіть ён, потерпілий от контрактної системи, готовий бачити її плюси, а не тільки мінуси, але у інших умовах, говорить господар Аўтухоў. Сама по собі контрактна система, я лічу, не дрянна. Ну, это коли у цивілізованих демократичних країнах. У Республіці Білорусь, де влада належить одному чоловіку, контракт накерован для того, щоб усі по ланцюгу відчували себе залежними. Починаючи від маленького чиновника, він залежить від більш великого, і так по ланцюгу, щоб чоловік відчував залежність від контракта і не виступав за свої права. Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леоніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леонід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі контракт, хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы. Контрактная система робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгону, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская система адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай сістэмы без самакіравання школьнага, і школа поўнасцю залежыць ад вышэйстаячага кіраўніцтва, і дырэктары школ не наймаюць настаўнікаў. Контракты з тымі і з тымі заключае загадчык аддзел адукацыі. Тлумачыць асаблівасці школьных контрактаў Леонід Гравы. Дарэчы, актывіст лічыць вельмі паказальным, што яго звольнілі неўзабаве пасля мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі. Спадар Гравы балітаваўся ў дэпутаты, складаючы канкурэнцыю цяперашняму праўладнаму дэпутату Валеру Лектараву. Актывіст лічыць, што менавіта гэтага яму вышэйшае кіраўніцтва і не даравала. Абараніцца за аднаўленне на працы ў судзе аказалася марнай справай, перадусім за адсутнасці законадаўчай базы, якая пакідала б за кантрактнікам хаця б нейкія правы. Кантрактная сістэма система позбавляє їх права оскаржувати свої звільнення. В принципі, словоблудие, якое державные СМИ распавсюджують, про там генеральные погоднения поміж Советом Министров, Федерацией профсоюза, наймальниками и так далее, вообще это большая фикция. Они носят рекомендационный характер и не являются обовязковыми для наймальников. Большая фикция, якую помогатые Лукашенко распавсюджують в Украине, как задуривать мозги простым людям. У гэтым пэўны звольнены гарадоцкі актывіст Леонід Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўшынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць кантрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў. На самой справе это нарушение права працовных. Улада это и не дает, на своих постановах так и пишет. За погоршение становища некая компенсация. Там дополнительный день как починку, некая там добавка заработку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправный социальный диалог. Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левшенко згадвае, як на ягоным прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння кантрактаў працаўнікоў папярэджвалі, калі не выйдзеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім. Аднак, паводле спадара Леўчынкава, могуць звольніць і не за такое. Я ведаю такі выпадак. Было это, по-моему, в лютом. Пришел начальник, рабочий ему говорит, слухайте, у нас нечто дуже холодное. Он говорит, ну, добро, у красавику будет тепло. А у красавику его кончался срок контракта, у красавику его уволили. Коли человек працует по детерминовому працовному договору, и он упевненный в том, что коли он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать стойки, сколько он захочет. А коли працует на контракте, то он не ведает, что ему робить, как застаться. Человек, коли не ведает, чего бояться, он каментуе грамадский редактор тыдня Кобрынец Александр Мех, на замову якого падрыхтаваная гэтая перадача. Калі ў нашай дзяржаве чалавек пагаджаецца быць кіраўніком прадпрыемства, дырэктарам школы, то ён усведамляе, што павінен будзе выконваць усе загады вертыкалі. Кантракты, якія былі заключаны з дырэктарскім корпусам, зрабілі з іх марыянетак у руках улады і спецслужбаў. Таму, губляючы сумленне, чалавечую годнасць, яны ідуць на маральныя злачынствы, толькі б не згубіць сваю пасаду. Зрозуміло, што на месцах не адчуваюць энтузіязму з перспектывы рэгулярнага заключэння кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Сацыёлагі сведчаць, 65% апытаных дэкларуюць сваю гатоўнасць удзельнічаць у мірных акцыях пратэсту супраць адмены кантрактнай сістэмы. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці азначае гэта, што супраціў згасае? Ці быў наогул вынік і сэнс у высілках змагання за ўласныя правы і што чакаць ад кантрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская. Дэкрэт аб увядзенні кантрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных. Зараз, конечно, нават і самім не верыцца, таму што ў Мінску у мітынгу, які адбыўся каля палаца спорту, брала ўдзел дзесьці каля 30 000 чалавек. Гэта зараз не надта верыцца, але гэта было не толькі ў Мінску. Я магу адказна засведчыць, што выключна дзякуючы вось гэтай прынцыповай пазіцыі федэрацыі, дзякуючы таму, што ўдалося правесці такія масавыя акцыі пратэсту, дэкрэт, які быў падпісаны ў 99 годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты. Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-го, пачатку 2003-го году, калі пасля доўгага прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завершыўся ў 2004-м. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Аляксандр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах. Контрактная система завсёды погаршает правовое становище працующих, и в якости компенсации у цивилизованных демократичных краинах человеку пропоновываются больше высокие заработки на 50%, у два раза. У нас же отбылось, что усім массово погоршили правовое становище, а при этом заработки не подвысились. В данном выпадку, с нашего пункта гледжання, размова идет про конкретные политические заходы, как контролировать працующих и тримать постоянно у боязни, каб яны не высовывались, каб яны были послухмянами. Накольки працуе контрактная система на страх да послухмянность, красамоўна демонструе расповед кандидатки на депутаты у парламент Ларисы Насалович с Солигорску. Коли мы збирали подписи для вылучения у кандидаты, был такие выпады, коли одна женщина уже сгодилась подписаться в моем подписном листе, пошла за паспортом. Дверь открытая, чуем, я ей муж каже, ты что, не вздумай, через 2 месяца выключается контракт и снова. И она каже, так это ж все законно, какие законы в нашей краине чуем от его. И она не дала подписи. Але законы запалохвання мають і адваротний рух. Калі гайки закручують надто моцно, яны могуть злятець з разьби, лічить Микола Шарах, лідер профсоюзу полоцкого предприємства «Шкловолокно». Пройшов уже певний супокой от этой контрактной системы, люди перестали бояться. Низкие заробки, яны экземплируют на то, что изменять свою працу и не бояться сгубить эти заробки. И особливо молодейшие, які яны больш рухомые, больш датные до новой працы, до поезда, до переездов, яны не так уже бояться этого. На предприемстве «Шкловолокно» профсоюз нават пачаў перамовы с кіраўніцтвам об компромиссах у разгляде контрактной системы. Але и тут перешкоджая взаиморазумению страх. Все глядят наверх, чекают команды сверху, никто ни одного кроку не ступит по властной инициативе, бо это все карается одразу ж. И они еще больше залежные, чем просто рядовые работники ПРСУ. Александр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на контрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў. Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння контрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны 5-ты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прошу прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», кандидата в депутаты Палаты представников Скобрини Александра Меха. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустранимся про «Тыдень». Выйти из этого у сегодняшних умовах нема. Тому, что профсоюзы, якие повинны оборонять интересы працовных, занимаются иншей справой. Размерковывают путевки у санатории и выконывают роль Деда Мороза перед Новым годом. Меня вельми удивила позиция старшини цехового комитета профсоюза «Космовища» Михаила, коли меня звольняли с працы. И он оборонял у суде не меня, а керовника предприемства Галашку, який подписал загад о моем звольнении. Парламентарии, якие повинны были убачить в этой системе обмежевание прав працовников и вертание у рабства, так само молчать. Но во что вмогаться за простых людей? Скажет президент отменить эту систему, проголосует одноголосно. Скажут дробить больше жесткой, так само проголосует одноголосно. Громадство не успрымает. Отвергая эти контракты. И мы обязательно переможем эту контрактную систему, сделаем все, как были обновлены правы працовных. Громадский редактор «Свободы» Александр Мех. Я нагадаю, что Александр Мех зарегистрованы кандидатом у депутаты по Кобринской выборчей окрузе номер 12, где будет суперничать с ветераном белорусского парламенту Виктором Кучинским. «Свобода после лета». Новые передачи, идеи и голосы. Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. Увесь год, раницей и уночи. Доследы свободы. Открываем глубини нечаканных темов. Штодня. Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Штодня. Життё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Што чацвер. Свобода на Белсате. Штотыднёвая полемика аналитика у радио. Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.org. Долучайтесь. Будем шукать истину разом. А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111. Дом литератора. Правский акцент. Подорожье свободы. Белорусская замежжа. Экспертиза. Громадский редактор. И ночная свобода. Слухайте сами, парайтесь обрам. Это ваша свобода. Увага, ідэальны прыём.

тэма сённяшняй экспертызы свабоды, чаму Беларус ухіляецца ад прызнання незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі. Удзельнікі з Менску Пятро Садоўскі, з Москвы Андрэй Суздальцоў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. У сваім пасланні Мядзведзеў Лукашэнка паставіў прызнанне Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі ў залежнасць ад супольнага рашэння сябраў АДКБ. Гэта ваенна-палітычны саюз на чале з Расіяй, то бок бліжэйшыя саюзнікі Масквы. Але дасюль і Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва таксама лічылі палітычным саюзам, дзе роля Расіі дамінуючая. Але ён не падтрымаў Расію, пакуль Масква знаходзіцца ў ізаляцыі без саюзнікаў па гэтаму пытанню. Якія вашы прагнозы наконт супольнага рашэння АДКБ па пытанню прызнання незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Спадар Садоўскі. Як і шанхайская група, так і, я думаю, вот дамовы пра калектыўную бяспеку, тут кожны бок, кожная краіна, яна будзе неяк старацца некі завязаць калектыўны вузел. Ніхто не захоча выдзяляцца. Пытанне не настолькі простае. Ўсё ж такі ідзе нейкая, калі не новая геапалітычная карта малюецца, то я лічу, што ўсё ж такі трэба вельмі асцярожна на ўсё глядзець. У панядзелак будзе нейкае рашэнне еўразвязу, я маю на ўвазе магчымыя нейкія санкцыі. Я думаю, што члены дамовы пра калектыўную бяспеку прыблізна выкажуцца так, як шанхайская група, толькі падтрымка Расіі будзе выказана больш выразна. Спадар Суздальцоў, а вы як думаеце, якая рэакцыя будзе арганізацыі аб калектыўнай бяспецы па пытанню незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі? Адно дзела, когда началась вайна, тогда договор саюзны іграў сваю роль. І тут была спецыфічная падтрымка ў аўтаматычным рэжыме. А другое дзела, когда ёсць прызнанне другіх государств. Такого вот в договоре саюзным нет. Неспроста сказал российское руководство, что мы никого давить не собираемся здесь. Согласен, что будет какая-то солидарность высказана, но не больше того, есть причины. Все ждут развязки вот этого столкновения между Москвой и Западом. Пожалуй, самого жесткого с 90-х годов. Но и ДКБ сам по себе очень слабая структура. Я считаю, что это не очень серьезно было в заявлении Лукашенко ссылаться, давайте еще в рамках ОДКБ. Это сделано было так. Взяли расписание ближайших встреч, что там ближайшее? ОДКБ. Вот на ОДКБ будем решать. Поэтому это отговорка. Я считаю, что Белоруссия не признает Южную Осетию и Абхазию. Сапраўды Расія была моцна зацікаўленая, каб Беларусь прызнала незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі. І расійскі амбасадар выказаў гэта адкрытым тэкстам. Але вось пакуль не атрымалася. І што Масква будзе рабіць з Беларусю цяпер? Пасля доўгага маўчання Менску падчас Каўказскай вайны расійскія медыі назвалі Лукашэнку здраднікам. А што будзе цяпер? Расія будзе ціснуць ці купляць Беларусь? Спадар Садоўскі. Я думаю, что руки никто выкручивать не будет, але есть приклады вырашения подобных конфликтов, которые зависают надолго. Мне кажется, как раз тут той выпадок, когда это будет долго висеть. Мне чомусь приходит в голову Турция, якая только яна признает эту державу, а никто больше не признает. Такое может долго триматься и в даденном выпадку. И тут будут затяжные перемовы, кольки что каштуя. Когда размещаются американские новые объекты в Чехии и в Польше, конечно, Беларусь тут может отыгрывать певную роль. Будуць ісці гэтыя перамовы пра дамову аб паветранай абароне агульнай. Яны ўжо, па-моему, гадоў 8 вісяць, але дагэтуль, па-моему, колькі гэта каштуе, не вырашана. І не толькі гэта. Ёсць шмат пунктаў, па якіх будзе весціся гандаль. Кошты на газ, на нафту. Вельмі ўсё завязана. Таму я думаю, што нічога сакраментальна новага не будзе. Я не сябры Лукашэнкі, яму зноў шанцуе. Расія рукі не выкруціць. Натуральна, Беларусь бліжэйшы саюзнік, і нешта ад яго будзе патрабавацца. Вось спадар Садоўскі выказаў думку, што гэтая сітуацыя выгадна ў прынцыпе Беларусі, таму што ў гэтым пытанні Расія зацікаўлена ў спрыяльнай пазіцыі Менску. Спадар Суздальцоў, а вы як лічыце, што будзе цяпер Расія рабіць з Беларусь? Очень нужна была поддержка 8 августа. В общем-то, сейчас такого нету. Россия выступила в одиночку, связывать с Турцией. Турция, в общем-то, не субъект мировой политики. Россия – субъект мировой политики. В данной схватке поддержка какого-то количества мощных государств, хотя бы уровня Казахстана, конечно, было бы интересно. Позиция Белоруссии здесь желательно в большей степени не для внешней политики, а для внутренней политики. Обратите внимание, что, в общем-то, призывает Белоруссию признать Южную Осетию и Абхазию силы, которые на нее ориентированы на внутреннем российском политическом поле. Те, которые поддерживают Александр Григорьевич Лукашенко вот в Думе и так далее, для них непризнание Белоруссии – это катастрофа политики. политическая. То есть это внутриполитический фактор, но не внешнеполитический фактор. Россия настроена воевать в одиночку. Внимательно наблюдая настроение политического класса российского, власти, руководство России отмобилизовано и было принято еще не идти до конца. Обратите внимание, Запад только начинает угрожать, а Россия принимает решение. ВТО, пожалуйста, закрываются все лазейки по ВТО. Санкции, закрываются поставки американского продовольствия на российский рынок. Белоруссия в данном ситуации для России несущественный фактор. В отношении ПВО и так далее, ПВО и ПРО работают в разных светах. У нас существует единое ПВО формально, оно только не кодифицировано. Поэтому какой-то такой жесткой заинтересованности там торговаться, перетаскивать на свою сторону, нет. Просто этот момент будет учтен. Я думаю, что белорусского президента спросили. Белорусский президент, возможно, даже давал какие-то авансы 19 числа. Человек уклонился, заявление там и так далее. Это все уклонение. Понимание Москвы хорошо. Но что такое Беларусь, ее слово? Слово Лукашенко на международной арене не стоит ничего. Поэтому, в общем-то, за пустое место никто торговаться не будет. Но учтут в декабре месяце там. Торга не будет. Сёння ў экспертызе свабоды ўдзельнічалі былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Пятро Садоўскі з Менску, дацэнт расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч, а зараз галоўныя тэмы дня. Двісті 276 кандидатов у депутаты парламенту пройшли регистрацию. Лічби, які агучив центр виборкам, ще не кончатковые. Незарегистрованные лідери партии БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпринимальників пройшли тільки 4 з 12. ЦВК збирається розглядати скарги незарегістрованих, а зарегістрованные кандидати можуть от сьогодні почати агітацію. Некоторые з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але і інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Еврозв'яз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладів. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. У заўтрашняй перадачы «Дом літаратара» круглы стол пра Александра Салжаніцына. А зараз падарожжы свабоды. Пра сваю вандроўку мястэчка Рэчкі, што ў Вялейскім раёне, раскажа Дмітрий Бартусік. Пра загадкавыя пячоры, якія ёсць каля вёскі Рэчкі, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з Рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў Рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радасцю пагадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам. і на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы, толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомыя. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі. Тут як бы не гарадок, нічога тут не мянялі, не круцілі. Вось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсотку 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, вось. Там радні ў мяне чалавек 30. Ну, вось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэя да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го года. Царква вось была. І, я не памыляюся, першы памінання 1570-м годзе. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзіў. А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры? Пячоры? Ну, вось кажуць, што дзесьці на пачатку 19-го стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што нарбут прыязджаў сюды ў рэчкі. А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах? Скарбы? Мне казалі, што як бы тут калі некую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то... А вы самі не спрабавалі кідаць манетку? Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідалі сюды. А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды? Казаў мой дзед, ну, памёр ўсё ў гэтым годзе. Ну, прыходзілі час, і вось казаў, што можна ўсё было на калей метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна. І ўсё ж скарб тут ёсць. Одна габрэйка старая, уже гадоў было за 60, хавала зеркало. Ну, звычайна зеркало, аднак ззаду, там оно вот аддзялялася крышка, і там вот былі манеты повністю. Вот она схавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Ось, яна бедавала, і тады, так, здаецца, не дачакалася на выезду ў Ізраіль і памерла. А засталося іх зусім не шмат, можа 5-6 такі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, вось на гэтай нашай цэнтральнай вуліцы, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі. Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі. Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, таргавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся, щоб зарабіць. У вас была свая земля. Совершенно верно. И у вас ее забрали. Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, и все. У вас не было шкодования по этой земле? Может, отцом было, но у нас не было, молодежь. А чему? Все. Только надоедало это. Коров пасть. Безналичество. И я ненавидел его, это безналичество. Не нравилось его мне. Потому что задавливали работу. А учесть дальше не пускали. А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут? Так? Да. У речках? Совершенно верно. Что тут было подчас немецкой оккупации? Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Вы... Ну, она уехала. А много габреев засталось тут? Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что. Их расстреляли у речках, ці их вывезли кудись? В речках. Был такий еврей Борка, звали его. Зловили полицию. И он привел, где они ховалися. Да, я не в Ряску ховалися, там некий шалашек был, это все. Да. И все. Своих выдал? Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. Самые пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики. У вас нема ніякай ненависти до немцев? Ну, тут у меня в речках ничего не творили. Только евреев прозволяли и все. А мирное население я не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, это вы то и делали. У цикле «Подорожжа свободы» Змітер Бартосік рассказывает про свою поездку у вёску Рэчкі у Вялійскім районе. А зараз вернемся у дзень сённяшні. Колішняе багатае мястэчка пераўтвараецца ў невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа даўно закрытая, але ёсць клуб. Па словах Юрася, на дыскатэкі сюды прыязджае нават моладзь з Вялейкі. Настолькі тут прыязная атмасфера. Загадчыца клубу Татьяна, 40-гадовая прыгажуня, зараз адрабляе паншчыну ў калгасе, бо працаваць там амаль няма каму. Што вы робіце? Ручная работа з зерном. На таку над лапатамі зерно шуфляваць. Это, конечно, адскі труд. За 6 часоў работы, па 5. 5? Да. Тысяч? Да. Ну, а там работа вся ручная. Неяк адмовіцца ад гэтай працы нельга. І што, неўжо няма ніякіх лазеек, выглядзе працоўнага кодэкса, што работнік культуры не павінен працаваць? У нас павінны все. А калі чалавек не пойдзе на гэтую работу, вот, дэманстратыўна? Это пагроза звальнення навісне, ці яшчэ, што это можа? Ну, я не знаю, у нашай сферы гэтага яшчэ не было. Ну, увольнением, я думаю, что не, но чем-то, наверное, будет чреваться. И обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязаны все. Мы выживаем в любых условиях. Мяне заўжды дзівіць гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Татьяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда. Отпустит своих детей в святый клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить уже концерты, не пошли дети. Не хотели. И вот тут и закрыли наш большая, была большая, и пешки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Ну, никто не пошел, и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был. Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася. Я не была ні ў піянерах, ні ў камсамбольцах, ні ў камуністах. Я сказала так, што я верую ў Бога, верую і верыць буду до паслідніх сваіх дней. Я ні ў каго шчэпкі не взяла. Вала, загоны ж былі. Пайду травіцу рваць, расхінаю, каб не патаптаць тая зерно там, ці ячмень, ці авёс, ці што. Бог жа глядзіць з неба і відзіць, што я делаю плохое дело. Ну, все стараліся, каб рабіць хорошае дело. От быў і свет лучшы. Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў. Вясня вяско, як за рота, мамачка, за слугу. Тобе, мамочка, петь подось мне молодому постель слать. Вы чулі аповед Змітра Бартосіка пра яго паездку ў вёскі Рэчкі. Гэта ў Вялійскім раёне. Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы. барди свободи, панорама національної авторської пісні. Кожен тиждень знайомства з новим бардом увесь год, раніце і вночі. Досліди свободи. Відкриваємо глибині нечеканих тем щодня. Виборчий дзьонник. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент щодня. Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида» щочетвер. Свобода на Білсаті. Щотидньова полеміка аналітика у радіо. Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом. А так само ваші любимі передачі со знайомими голосами. Поштова скринка 111. Дом літератора. Правський акцент. Подорожжі свободи. Білоруське заміжжя. Експертиза. Громадський редактор. І начная свобода. Слухайте самі, парайтеся в рамки. Это ваша свобода. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.